Свідригайла і Жигімонт. Їх антагонізм і падабенства. Заключеная ў 1385 годзе Крэўская унія, якая пасля зноў перазаключалася ў 1401 і 1413 годах, і якая ставіла канчатковай мэтай злучэння Вялікага княства Літоўскага з Польшчай, выклікала рэзкі антагонізм ва ўсіх слаях грамадства дзяржавы дзвюх сіл – польска-каталіцкай і беларуска-праваслаўнай. Гэта ўжо добра сябе выявіла ў першае ж дзесяцігоддзе пасля смерці Вітаўта ў асобах вялікіх князёў Свідрыгайлы і Жигімонта. Ужо адразу пасля смерці Вітаўта пачалася барацьба згаданых партый. Справа ускладнялася тым, што ў Вітаўта не было сыноў, і таму яму не было законнага спадчыннага пераемніка. І вось польска-каталіцкія колы імкнуліся паставіць на вялікакнязскі пасад малодшага брата Вітаўта Жигімонта, які адпавядаў іх інтарэсам. Аднак праціўны бок апярэдзіў іх, і вялікім князем быў абраны Свідрыгайла, які ў гэты час быў князем у Новгарадзе Северскім. І гэты выбар не быў выпадковым. Будучы самым малодшым сынам Альгерда, Свідрыгайла такім чынам выступаў у вачах грамадства як найбольш законны прэтэндэнт на вялікакняжацкі пасад. Але самым важным было тое, што ён асабліва варожа ставіўся да Польшчы і быў зацятым праціўнікам уніі з ёй. У гэты час Свідрыгайлу было 75 гадоў. Нарадзіўся ён у 1355 годзе і пад імем Льва быў ахрышчаны ў праваслаўную веру, як гэта было заведзена пры вялікакняжскім двары. Ужо адзначалася, што хоць у 1385 годзе ён разам з Ягайлам і іншымі братамі перайшоў у каталіцтва, аднак па-ранейшаму быў адданы сваёй народнасці і веры. Як вядома, ён уцякаў у Маскву, адкуль Вітаўт патрабаваў яго выдаліць. Аднак Свідрыгайла не чакаў, пакуль яго будуць выганяць, а сам са сваёй світай уцякае адтуль вялікае княства Літоўскае, дзе ён зноў стаў северскім князем. Вярхі вялікага княства Літоўскага, узводзячы Свідрыгайлу на вялікакняжскі пасад, і разлічвалі на тое, што ён скасуе унію. Але ж за гэта самае яго ненавідзелі польскія вярхі. Асабліва для іх было небяспечна яго нежаданне аддаць ім Падолле, Валынь і нават Кіеў, на які прэтэндавалі, і якія яны хацелі назаўсёды далучыць да Польшчы. Палякі адразу ж і напалі на Падолле, што выклікала вельмі бурную рэакцыю Свідрыгайлы. У той час Ягайла знаходзіўся ў Вільні, і яго світа амаль уся была перабіта, а самога яго Свідрыгайла так схапіў за бараду, што ледзь не вырваў яе разам са сківіцай. Перамовы аб спыненні польскай агрэсіі не далі вынікаў, і ў вялікім княстве Літоўскім павінна было ўступіць у вайсковыя дзеянні, якія ў асноўным вяліся на Валыні. Асабліва вызначыўся мужнай абаронай Луцк. Паколькі Свідрыгайла не згадзіўся на заключэнне міру на карысць палякаў, то яны пачалі наступленне супроць яго з мэтай пазбаўлення вялікакняжацкага пасада. І ім гэта ўдалося зрабіць. Яны выставілі яму саперніка, брата Вітаўта, Жигімонта, фанатычнага католіка, і перацягнуўшы на свой бок частку акаталічаных вярхоў, восенню 1432 года з вялікім войскам падышлі да Ашмян, дзе ў той час знаходзіўся Свідрыгайла. Ён ледзь выратаўся ад палону. Пасля Жигімонт захапіў Гародню, Трокі і Вільню і такім чынам авалодаў вялікакняжацкім пасадам. Як бачым, Свідрыгайла быў вялікім князем толькі 2 гады. Паколькі ён з'яўляўся паборнікам праваслаўя, то пры ім пачалося будаванне шэрагу праваслаўных храмаў у Сямяцічах, Мельніку, Беласточчына і іншых месцах. Асабліва хочацца адзначыць з'яўленне ў Вільні іконы Вастрабрамскай Божай Маці. Па некаторых звестках гэта ікона была прывезена яшчэ Альгердам з Корсуня і падорана манахам Троіцкага манастыра, і толькі пасля перанясення ў вострую браму стала святыняй для ўсіх праваслаўных Вялікага княства Літоўскага. Нягледзячы на сваё паражэнне, Свідрыгайла не здаваўся. Уцёкшы ў Полацк, ён звяртаўся па дапамогу да лівонскіх рыцараў і іншых саюзнікаў. Сабраўшы да 40 000 воінаў, ён прыйшоў да Ашмян, дзе 2 снежня 1432 года уступіў у бой з войскам Жыгімонта, але пацярпеў ад яго знішчальную паразу. Адсюль ён зноў ідзе ў Полацк, пасля ў Віцебск, які ў свой час быў яго ўдзелам і які прыязна сустрэў яго. Тут Свідрыгайла жорстка расправіўся са сваімі праціўнікамі, аднаго з іх, князя Альшанскага. Ён загадаў жывога зашыць у мяшку і ўтапіць у Дзвіня. Імкнучыся атрымаць у сваёй барацьбе дапамогу ад каталіцкіх дзяржаў, Свідрыгайла наладжвае зносіны з рыбскім папам з мэтай аб'яднання каталіцкай праваслаўнай веры. Правадніком гэтай справы стаў смаленскі епіскап Герасім, якога Свідрыгайла па сваім уступленні на велікакнязацкі пасад паслаў у Царград для зацверджання яго ў сане мітрапаліта праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага. Атрымаўшы звесткі аб намеры аб'яднання ўсходняй і заходняй цэркваў у Вялікім княстве Літоўскім, рымскі папа звярнуўся з пісьмом да Свідрыгайлы склікаць сабор, каб абмеркаваць гэта пытанне і прапанаваць згоду на гэту справу. Такое ж пісьмо было паслана і Герасіму. Аднак Свідрыгайлу патрэбна была нядоўгая цяганіна са скліканнем сабору, а хуткая непасрэдная дапамога яму ў барацьбе. Таму, расчараваўшыся ў сваіх разліках на дапамогу рымскага папы і каб адвесці ад сябе віну ў зносінах з ім, якая яму пачала прад'яўляцца з боку яго паплечнікаў, Свідрыгайла ўсё зваліў на Герасіма, абвінаваціў у зносінах з Жыгімонтам і загадаў жывога спаліць яго, што і было зроблена ў 1435 годзе ў Віцебску. Трэба адзначыць, што вось такі круты характар, жорсткасць, хваравітая падазронасць у адносінах да сапраўдных і мнімых ворагаў паступова адштурхоўвалі ад яго адданых яму людзей, што вельмі пашкодзіла Свідрыгайлу і дало сумныя вынікі ў яго барацьбе. Гэта выявілася ў 1435 годзе, калі ён пацярпеў паражэнне ў бітве ля Велькаміра. Свідрыгайла зноў знайшоў прыстанішча ў Полацку, які разам з Віцебскам быў адданы яму. Аднак у 1437 годзе, калі Жыгімонт падначаліў сабе і гэтыя гарады, Свідрыгайла апынуўся ў Кіеве, а пасля шэрагу блуканняў па іншых краінах, па некаторых звестках, будучы ў Малдавіі, гэты князь нават падрадзіўся па свіцявечак. Ён канчаткова асеў на Валыні, дзе пераважна жыў у Луцку, якім памёр у 1452 годзе, пражыўшы 97 гадоў. Магчыма, што ён быў самым даўгавечным нашым князем. Аднак перамога Жыгімонта была нетрывалай, і ён не змог доўга пратрымацца на велікакняжацкай пасадзе. Атрымаўшы перавагу над Свідрыгайлам, галоўным чынам дзякуючы дапамозе палякаў, ён таму вёў сваю палітыку ва ўгоду Польшчы у кірунку падначалення ёй Вялікага княства Літоўскага. Усё гэта не магло не выклікаць непрыязнасці да яго насельніцтва Вялікага княства Літоўскага, асабліва праваслаўнага. Апроч таго, Жыгімонт, як і Свідрыгайла, быў чалавекам выключна жорсткім і падазроным. Ён бязлітасна губіў тых, каго падазраваў у зносінах са Свідрыгайлам, не шкадуючы ні праваслаўных, ні католікаў. Так ён засудзіў на смерць князя Карыбута, троцкага ваяводу Манівіда, літоўскага маршалка Рамбольда, схапіў і пасадзіў астрог Мсціслаўскага князя Юрыя Лунгвенавіча і капыльскага князя Алельку Владзіміравіча разам з іх сем'ямі. Усе гэтыя забойствы і арышты суправаджаліся прысваеннем маёмасці ахвяр. Цікава адзначыць, што знішчаючы буйных знатных вяльможаў, ён узвышаў незнатных і акружаў імі сябе, ведаючы, што гэтыя новаспечаныя князі з гразі будуць верна служыць яму. Ёсць звесткі, што ён хацеў склікаць на сойм сіх знатных баяр і шляхту Вялікага княства Літоўскага і знішчыць іх. Будучы заўзятым католікам, Жыгімонт нават увёў у дзяржаве інквізіцыю на 43 гады раней, чым у Іспаніі. І хоць яна фармальна была накіравана супроць гусітаў, аднак у сапраўднасці прымянялася супроць усіх, хто так ці інакш супрацьдзейнічаў каталіцтву. Жыгімонтам было распачата будаўніцтва касцёлаў і кляштараў у многіх мясцінах Вялікага княства Літоўскага. Атмасфера тэрору, якая душыла ўсё грамадства дзяржавы, стала ненавіснай для ўсіх. Паколькі нельга было выступіць супроць Жыгімонта адкрыта, то скора склалася змова, на чале якой сталі браты, буйныя арыстакраты Іван і Александр Чартарыйскія. Яны разам з войскам, якое было схавана ў 300 вазах сена, прабраліся ў Троцкі замак, дзе звычайна знаходзіўся Жыгімонт з мэтай забіць яго. Пад раніцу змоўшчыкі прыйшлі да пакоя, у якім Жыгімонт маліўся, але дзверы былі замкнёныя, што ўскладняла намер забіць Жыгімонта. Але Іван Чартарыйскі выпадкова зазірнуў у акно і ўбачыў у двары любіміцу Жыгімонта, ручную мядзведзіцу. Ён успомніў, што яна, звычайна нагуляўшыся, прыходзіла да дзвярэй, драпала іх, і Жыгімонт ёй адчыняў. І вось Чартарыйскі, пераймаючы яе, пачаў драпаць дзверы, і Жыгімонт адчыніў іх. У пакой яго ўварваліся змоўшчыкі, пачалі абвінавачваць яго ў розных злачынстваў, а адзін з іх, Скабейка, які раней быў у свіце Жыгімонта, але перайшоў да змоўшчыкаў, схапіў вілы, якімі мяшалі дровы ў каміне, і ўсадзіў іх у Жыгімонта. Яшчэ доўга на сцяне замка захоўвалася пляма, якая засталася ад крыві і мазгоў Жыгімонта. Вестка аб смерці Жыгімонта была з радасцю ўспрынята ў дзяржаве. Гэта адбылося ў 1440 годзе. Як бачым, Свідрыгайла і Жыгімонт, з'яўляючыся антыподамі ў кірунку сваёй дзяржавы, дзяржаўнай дзейнасці, вельмі добра сімвалізуюць сабой дзве супрацьлеглыя сілы, што выявіліся ў Вялікім княстве Літоўскім пасля Крэўскай уніі. Паслядоўнае правядзенне кожнай з іх, як бачым, прыводзіла да няўдач. Вось чаму ў далейшым мы бачым асцярожнае лавіраванне паміж імі, уступкі то аднаму, то другому. Гэта і характарызуе дзейнасць наступнага вялікага князя Казіміра.